En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til kampagnesporet med David Træs og Mads Fuglede og selvfølgelig den allestedsnærværende Kasper bag knapperne som produceren på det her. Vi lagde ud med en af de mere berømte skilsmisser i musikhistorien. Det her Go Your Own Way, det er Lindsey Buckingham sang til Stevie Nicks, der beskriver deres brud. Man valgte simpelthen i Fleetwood Mac at indspille et album, det der hedder Rumors, som meget handlede om, at der var to par i bandet, og de var ved at gå fra hinanden, mens man indspillede et album. Da Stevie Nicks, som Lindsey Buckingham har skrevet den her sang til, hun læste den linje i sangen, der lyder Packing up, shacking up is all you want to do. Og derfor ville han gerne sætte hende fri og sagde, you can go your own way. Der bad hun ham om at tage den linje ud af sangen, fordi hun ville ikke have det ry, at det var fordi hun sådan var løs på tråden. Men det nægtede han, og alligevel blev nummeret indspillet. Og sådan er det, når man for åbne mikrofoner går fra hinanden, så kan det godt se lidt voldsomt ud. Og den anden dag, der sagde Joe Biden om problemerne i Afghanistan, at det er ikke rigtig mit problem længere. Vi skal ud derfra. Ja, Joe Biden, han har jo sagt allerede i valgkampen, at han ville ud af Afghanistan. Det er han ikke den første præsident, der har sagt. Der er måske nogen, der glemmer, hvor lang tid siden det egentlig er, at USA's invasion af Afghanistan har varet. Men vi skal jo helt tilbage til der er gået næsten 20 år siden invasionen kom i kølvandet på 9/11 2001. Og siden du nu introducerer, hvad Biden sagde om Afghanistan og tilbagetrækning, som han har jo sagt skal være færdiggjort netop den 11. september 2021, 20-årsdagen for 9/11. Så lad os høre, hvad med Bidens egne ord, hvad han sagde om Afghanistan og tilbagetrækningen og det afghanske folks ansvar for at komme videre i kampen mod Taliban. We spent over $1 trillion over 20 years. We trained and equipped with modern equipment over 300,000 Afghan forces. And Afghan leaders have to come together. We lost thousands, lost death and injury, thousands of American personnel. They've got to fight for themselves, fight for their nation. The United States, I'll insist we continue to keep the commitments we made of providing close air support, making sure that their Air Force functions and is operable, resupplying their forces with food and equipment, and paying all their salaries. But they've got to want to fight. They have outnumbered the Taliban, and I'm getting daily briefings. I think there is still a possibility. You have a significant new Secretary of Defense, our equivalent of a Secretary of Defense in Afghanistan, Bushmullah Khan, who's a serious fighter. I think they're beginning to realize they've got to come together politically at the top. And but we're going to continue to keep our commitment. But I do not regret my decision. Ja, jeg fortryder ingenting, siger Biden, og så siger han fire gange i det her klip, at I må altså selv, det afghanske folk, de afghanske ledere, I må selv bringe jer i en situation, hvor I er villige til at kæmpe for jeres land, og altså kæmpe imod Taliban. Det er sådan en, præsident siger, you can go your own way, og det der jo selvfølgelig er på spil her, er at selv, det siger rigtig mange af de her, der skriver på begge sider af det politiske skel om præsidentens holdning til det her, så er man dybt ind i Det Hvide Hus og i Pentagons rækker, der er man meget overrasket over, hvor hurtigt det går med kollapset. Den offensiv Taliban har sat i gang er utrolig effektiv, og man har en deadline på at komme ud af landet, der er den 31. august, og der er mange, der er nervøse for i Det Hvide Hus, at det er nogenlunde også på omkring det tidspunkt, at Afghanistan kan risikere at kollapse. Der er for nyligt faldt den 9. provinshovedstad i Taliban til Taliban, og amerikanerne er forbløffet over, hvor dårlig man har været til at standse dem, selvom det er sådan, at de regeringstropperne i Afghanistan har mulighed for at bruge amerikansk luftstøtte og så videre, så er det, at man har uddannet rigtig mange soldater, brugt utrolig mange ressourcer på det, at den her irregulære kampenhed, som Taliban er, altså i stand til at tegne dem i defensiven med en rekordstor fart. Og det er selvfølgelig ikke noget, som man er begejstret for i det hvide hus, at det ser ud til, at det øjeblik, hvor man også forlader landet, det også kan være det tidspunkt, hvor Afghanistan mere eller mindre helt er kollapset. Og man siger jo, at Afghanistan, bjergrigt område, er imperiers fald. Det britiske imperium tabte en krig derude. Det sovjetiske imperium tabte berømt krigen, der varede fra 1979 til 1989. Og nu ser det ud som om, at det amerikanske imperium også har været derude i 20 år, uden at kunne ende med på nogen som helst måde, endda at være tæt på at sige, at man har vundet den krig. Så man siger, at Afghanistan er sådan et sted, der trækker imperier ned, der simpelthen slår dem i den lange række. Og hvis vi kigger tilbage på den krig, som fyldte så meget, da du og jeg, Mads, var helt unge, nemlig den sovjetisk-afghanske krig, så er det jo interessant at se, at Sovjetunionen trækker sig fra Afghanistan i februar måned 1989. Og så kender vi jo historien derfra, så gik der ikke lang tid, før Sovjetunionen faldt helt fra hinanden, Østblokken, kommunismen, det hele faldt fra hinanden. Men det var blandt andet, fordi Sovjetunionen i så lang tid havde kæmpet så trøstesløst ude i Afghanistan. Nu har vi en situation, hvor amerikanerne i de amerikanske medier sammenligner situationen, den hurtige exit fra Afghanistan, altså hurtigt efter man har været der i 20 år, men altså den hurtige, der foregår lige nu, med faldet i Saigon i 1975, at det simpelthen er farligt for amerikanere at blive i Afghanistan, de skal ud så hurtigt, som det overhovedet kan. Det er altså farligt i den forstand, at, at det der sker, da, da man trækker sig fra, fra, fra Vietnam i sidste instans, det er jo, at, at man oplever, at, at man må flygte over halvt og hovedet til sidst, ud af de sidste bastioner, man har i Vietnam, så man bliver nærmest invaderet samtidig med, at man flygter ud, og det er sådan et lignende scenarie, der også kan komme til at ske i Afghanistan. Altså, Taliban sidder nu på 65% af arealet i Afghanistan, og det slået alle, der følger det her, at det her det går meget hurtigere, end man havde forestillet sig. Det ligner et regulært kollaps, men Det Hvide Hus holder fast i, at det er det rigtige at gøre, og jeg tror, de er meget bevidste om, at meningsmålinger viser, at de fleste amerikanere er ikke bekymrede over, at Taliban kommer til magten. De er stadigvæk varme tilhængere af, at USA omsider får viklet sig ud af konflikten i Afghanistan, og de meningsmålinger er nok nogen, der bestyrker præsidenten i, at det er det rigtige, han gør, men selvfølgelig er Biden jo godt klar over, at det ser aldrig godt ud, når en præsident præsiderer over et endeligt militær kollaps. Hvis vi lige skruer tiden tilbage der til dagene, ugerne efter 9/11 2001, så skal vi huske på, at interventionen i Afghanistan, var der meget stor opbakning til dengang, modsat Irak-krigen, den skal vi ikke tale om i dag, men som kommer 2 år senere, hvor der var stor kontroverser og diskussioner omkring, om Irak-krigen var nødvendig, så var der meget stor opbakning til Afghanistan-krigen. Det var der både i den amerikanske kongres, da George Bush ønskede at invadere Afghanistan, det var der i det amerikanske folk, og det var der også i NATO bred opbakning til at deltage i krigen mod Afghanistan, og det var der jo af den simple årsag, at forklaringen på, hvorfor man skulle gøre noget i Afghanistan, var meget klar og tydelig. Punkt 1, Al-Qaida, Osama Bin Ladens terrornetværk, havde plads og ro til at have træningslejre ude i Afghanistan. De blev understøttet, hjulpet af Taliban, regimet, og derfor sagde George W. Bush, da han har kommenteret for, hvorfor man skulle angribe Afghanistan, at det var man simpelthen nødt til at gøre, fordi på den måde kunne man slå Al-Qaida-netværket i stykker, og på den måde kunne man hindre, eller i hvert fald gøre det vanskeligere for Al-Qaida at gennemføre nye terrorangreb i skalaen 9/11. Det var sådan argumentationen for det dengang, og derfor var der meget stor og meget bred opbakning til krigen. Den der opbakning, den er så forsvundet i takt med, at årene er gået, og det har set mere og mere ud som om krigens sådan ønske, der kom lidt senere hen, nemlig at man skulle genopbygge Afghanistan som sådan en slags vestlig demokrati, at det simpelthen faldt fra hinanden. Og falder også fra hinanden i den forstand, at centralstyret i Kabul nok ikke har lyse fremtidsudsigter. Så man kan være tilbage der, hvor man begyndte om ikke så længe, og så er det jo så interessant at se, hvordan Biden vil håndtere den situation. Lidt relateret, meget lidt relateret, men ikke desto mindre en historie, der har at gøre med det amerikanske militær. Her i den forløbende uge, Mads, der var den amerikanske forsvarsminister ude og sige, at fra nu af, der skal alle i forsvaret have en vaccination. For at kunne være i forsvaret. Og det er selvfølgelig en voldsom beslutning, men den kom han altså med i sidste uge, og det fik nogle republikanere, ikke alle republikanere, men nogle republikanere til at sige, at det her det var et overgreb fra statens side. Men jeg ved ikke, Mads, om du bemærkede, at John Bolton, den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, meget kortvarigt for præsident Trump, han var ude og sige, at det synes han var en rigtig god idé, fordi man skal huske, sagde John Bolton, at dengang George Washington ledte den amerikanske uafhængighedskrig der omkring 1776, der var der et stort problem med skoldkopper, og der tvang han, George Washington, alle sine soldater til at blive vaccineret mod skoldkopper dengang. Ja, og det er rigtigt. Det er det, det er no, jeg tænker nu ikke, at det er det, der er den egentlige problemstilling her. Men vi ved, at der er mange af de her anti-vaxxere og dem, der er imod, at regeringen sådan forestår en bekæmpelse af pandemien, der uanset hvordan man vender og drejer det, jo ender med, at man beder folk om at gøre noget, de ikke ville gøre frivilligt, mere og mere håndgribeligt, at mange af dem er faktisk militær folk og har rødder deri. Vi ved også, at når vi ser på, hvem der sådan har været aktiv i de her, den amerikanske pendant til Men in Black osv., så er der en del soldater i det der kor. Så der er nok et vist behov for, at man får hæren til at følge sin egen regeringsindstillinger, og det har den ikke ville gøre frivilligt, så nu må man ligesom gå samme vej, som George Washington gjorde i sin tid, da man skulle have hæren vaccineret. Man må tvinge dem til det, og det her, det er jo lidt det samme, man er ude i, så parallellen er jo på sin vis god nok. Vi ser i det hele taget, Mads, i kampen for at få alle eller flere vaccineret i USA, tydelige tendenser fra den føderale regering, men også fra mange af delstatsregeringerne, i retning af ikke tvang, du skal vaccineres, men hvad skal man sige, en lidt anden form for tvang, nemlig at sige, at du kan faktisk ikke beholde dit job i den føderale regering, du kan faktisk ikke komme ind til en fodboldkamp, du kan faktisk ikke starte i skolen, du kan faktisk ikke dit og dat, hvis ikke du har fået vaccinen mod corona. Så vi kan jo godt sige, at der er tydelige tendenser til, at man strammer skruerne omkring dem, der ikke vil have. Ja, det er der, og det er jo det her underlige, som du gør opmærksom på, David, det her underlige problemstilling med, at man siger, I skal ikke lade jer vaccinere, men I må nærmest ikke gå nogen steder, hvis I ikke gør. Og det er jo slet skjult tvang. Så man er jo endt et sted, hvor man betaler en høj pris for, at rigtig mange amerikanere er blevet overbevist om, at det at lade sig vaccinere, det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Og det rammer selvfølgelig, som vi har talt om tidligere, hårdest i republikanske delstater, for det her, man har de færrest vaccineret, men det er faktisk et problem overalt i USA, at man ikke rigtig kan holde liv i vaccinationsudrulningen. Man har efterhånden fået vaccineret dem, der gerne vil vaccineres, og tilbage er der nu en meget stor gruppe, der ikke synes, at det er nødvendigt for dem, og det er blandt dem, man selvfølgelig har de nye rekorder, man nu sætter flere steder i USA for indlæggelser og så meget andet. Så man er bestemt røget bag af dansen efter en meget lang og flot periode med en indsats, hvor man var verdensledende i at få folk vaccineret. Lige med undtagelse af staten Israel, så er man nu nummer chok med dem, man plejer at sammenligne sig med, og det kommer til at ramme USA ret hårdt. En af dem, der var coronaens helte i USA i første bølge i særdeleshed, det vil sige første halvår af 2020, ham talte vi ret meget om i sidste uge, nemlig New Yorks guvernør Andrew Cuomo. Han var så stor en helt i coronaens første periode. Han stod som sådan et modstykke til Donald Trump, og mange demokrater foldede deres hænder og håbede, at han skulle blive deres præsidentkandidat i stedet for Joe Biden, eller i hvert fald blive vicepræsidentkandidat sammen med Joe Biden for at skabe noget ungdommelighed osv. osv. omkring Joe Biden. Men Andrew Cuomo, det talte vi om i sidste uge, han har foretaget et fald fra tinderne, og forleden dag gik han så ud, truet af en kommende impeachment-sag i delstaten New York, truet af omstændighederne, fordi mange kvinder har sagt, at han har forgrebet sig, eller chikaneret dem, eller på forskellige måder irriteret dem, så gik Andrew Cuomo ud forleden dag og sagde, at nu trækker han sig. Lad os høre et kort klip med ham her. I think that given the circumstances, the best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing. And therefore, that's what I'll do. Ja, derfor er det det, jeg gør. Jeg trækker mig, sagde Cuomo forleden, da han har dog valgt at bruge 14 dage på at trække sig, hvad der er kritik af i New York. Mange synes, han skulle trække sig øjeblikkeligt. Men han trækker sig på grund af omstændighederne, siger han. Og så er det også ret interessant i den længere tale, han holdt, at han sådan set siger, at han stadigvæk ikke mener, at han har forgrebet sig på nogen kvinder. Han anerkender, at han nogle gange kan komme til at dumme sig og sige sådan noget som darling og honey til kvinder. Og så siger han noget interessant, som måske er tidstypisk for hans generation, nemlig at jeg var slet ikke klar over, at målestokken for, hvornår noget er forkert, har flyttet sig. Og vi var inde på det her i sidste udsendelse, og talte meget om det her med, at Cuomo i lang tid lignede en, der ville kæmpe til sidste blodstråbe og blive siddende, og han så også ud til, at selv da de her historier kom frem, og selv da rapporten kom frem, så viste meningsmålinger, at han ville blive genvalgt som New Yorks guvernør, hvis han altså havde mod på det. Og har så sent beslutter han sig ret pludseligt for at skifte kurs og træde til side. Og der er selvfølgelig en historie bag det, som bliver interessant at følge. Vi kender den ikke endnu, men der har været et enormt pres internt i det demokratiske parti, hvor man mener, at der er en større fortælling, som Cuomo står i vejen for, og derfor skal han træde til side. Og Cuomo selv er nok blevet overbevist om, at hvis han går nu, uden at det bliver for rodet det hele, så er hans comeback og vej tilbage i amerikansk politik så meget desto lettere. Det er i hvert fald det, man kan læse i nogle af de beskrivelser af forløbet, som er kommet frem. For det er lidt overraskende, at han gik fra at ville stille sig i skyttegraven og kæmpe sin sag, og så pludselig besluttede sig for, at nu ville han ikke det alligevel. Og hvis man har været guvernør i delstaten New York, og har været det med en grad af succes, så er det faktisk næsten det bedste, man kan være på at have skrevet på sit CV, hvis man gerne vil være USA's præsident sidenhen. Det er faktisk sådan, at 5 tidligere New York-guvernører er blevet præsidenter, 6 tidligere New York-guvernører er blevet vicepræsidenter, sådan 2 af de berømte præsidenter, Teddy Roosevelt og Franklin D. Roosevelt fra det 20. århundrede. Så det er jo sådan en position, Mads, der er mytisk i USA, der giver et godt springbræt til at gå videre i amerikansk politik. Det kan være som senator også naturligvis, det kan være som kongresmedlem, det kan være som præsident. Ja, og Andrew Cuomo var jo indtil for ganske nylig en af de varme navne til at række ud efter den post i det demokratiske parti. Det er så noget, der ser meget, meget usandsynligt ud nu, også selvom han skulle kunne gøre en form for comeback til amerikansk politik på et tidspunkt. Så vi må regne med, at Andrew Cuomo indtil videre sætter sig ud på sidelinjen, men han får ikke lov til at sidde helt i ro derude, fordi det er ikke kun politik, han er i knibe i. Nu har han selvfølgelig afværget den mulige impeachment-sag, der kunne have frataget ham embedet i delstaten New York, men en af de kvinder, som er stået frem, har nu anlagt en retssag mod, eller en anklage mod ham, som er en kriminel retssag, så det kan også godt være, at han ikke er røget af pinden, om jeg så må sige. Der kan stadigvæk komme anklager mod ham. Det er i det hele taget, kan vi huske, Mads, et lidt farligt job at være guvernør også i New York. Vi har før Cuomo, der havde vi Elliot Spitzer-skandalen, som nogen måske kan huske, en farverig guvernør, der desværre for ham blev grebet i bordelbesøg i New York City. Ja, Elliot Spitzer, han blev jo fanget med prostitueret, og det skaber altid en del knas, både internt og eksternt, når man gør det, og det er noget, man er meget optaget af i USA, og Elliot Spitzer er jo i dag blevet gjort til sådan en, altså hans fald er jo et, der er, skal vi sige, altså et af de mest sådan tydelige eksempler på, at der var en eller anden form for reorientering i gang, hvad angik den måde, man især som mandlig politiker opfører sig på. Og det er altså hvis man kigger på ham og tænker, er der en vej tilbage til politik, så må man sige, at det har der ikke været for Elliot Spitzer. Han er ligesom dømt ude for altid, virker det som. Vi får se, hvordan det går med Andrew Cuomo. Han er i hvert fald en fighter, der kommer ud af en familie af politiske fighter, så lad os se, om han på en eller anden måde finder en vej tilbage i amerikansk toppolitik. Ellers kan han jo heldigvis glæde sig over, Mads, at den bog, han udgav sidste år om at være helt i coronakrisen, den trods alt har indbragt ham allerede nu $5 millioner, så han har penge nok. Ja, det er ikke det, der er problemet. Og det, altså, hvis vi skal vende lidt tilbage til det, Spitzer i sin tid var jo kom i søgelyset, fordi at han havde brugt nogle meget dyre eskortpiger fra sådan en notorisk berygtet escort service, der hed Emperor's Club VIP, hvor man kunne få forbindelse til de her call girls, og der kom så oplysninger ud derindefra, og de føderale myndigheder var efter ham og lavede afhøringer for at se, om de kunne finde ud af, hvad det var, der foregik, fordi man er jo, altså udover det her er ulovligt i USA, i hvert fald under visse forhold, så er man jo som guvernør også i en situation, hvor man kan risikere, at man bringer sig selv i en situation, hvor man kan afpresses og så videre. Så der er alle mulige problemer der, og det var sådan noget, hvor man siger, at Elliot Spitzer-sagen var et eksempel på, at her var der noget, der kunne være rendyrket kriminelt og til fare for sådan de institutioner, man repræsenterede, og det er jo ikke sådan nogle ting, som Cuomo er i vanskelighed over. Altså der er, når Cuomo siger, at noget har ændret sig, så har noget jo ændret sig. Det kan man så undres over, at han ikke har opdaget selvfølgelig, men det, som Spitzer blev taget for, er noget helt andet end det, Cuomo har begået, i hvert fald sådan, som vi kender til det. Forskellen, eller det der er den der forskellen på de to, er jo ikke bare selvfølgelig det, jeg taler om med standarden, der ændrer sig, og at folk ser anderledes på det her, men at Spitzers problemer er nogen, der havde en, der skulle over de føderale myndigheder og så videre, og der var der så meget, at så måtte man gå af, og her er det mere en folkedomstol i Cuomos tilfælde, der har gjort sig gældende, og Cuomo holder det ud i strakt arm i lang tid, og så kommer der en undersøgelse, som så understreger, at folkedomstolen ser ud til at have ret. Der er noget om sagen, og inden man så kommer der, hvor man kommer i en spidsersituation, hvor der skal jurister ind over det, så vælger Cuomo altså at gå ud, og det er selvfølgelig et interessant valg, som Cuomo har truffet der. Cuomo er i hvert fald færdig i den mansion, i den bygning, i det lille slot, som man sidder i, når man er guvernør i New York delstaten. Og det er altså et sted, hvor han har tilbragt selv godt 10 år, da hans far var der også godt 10 år. Så utrolig lang tid af sit liv har han været en fast beboer der. Nu er han i hvert fald ude om et øjeblik midlertidigt. Lad os lige prøve at høre en anden historie, som har fyldt meget på den amerikanske højrefløj i særdeleshed, men sådan set også på den amerikanske venstrefløj i den forløbende uge. Det var Tucker Carlson, som vi tit har bragt klip fra her i kampagnesporet. Tucker Carlson, som er i dag den mest populære talkshow-vært inden for politisk tv i USA. Han er større end MSNBC, han er større end CNN, han er større end de andre ellers meget berømte værter på Fox News. Hans program, det ses hvert uge af godt 4 millioner mennesker, når han dagligt, ikke engang om ugen, men dagligt kl. 21 om aftenen, udlægger teksten i den bedste sendetid. Og Tucker Carlson, han gjorde det i forrige uge, at han besøgte Ungarn, Viktor Orbáns Ungarn, i en uge, og så sendte han sine programmer derovre fra. Og det gjorde han blandt andet med udsagn om, at Ungarn er et mere frit samfund, end USA er i dag, og med en meget stor ros af den udlænding- og flygtningepolitik, som Viktor Orbán har stået for, blandt andet opbygningen af en de facto mur, der betyder, at Ungarn, på trods af, at det er et EU-land, stort set ikke har modtaget nogen som helst flygtninge. Nu er Tucker Carlson kommet tilbage til Washington, og derfor startede han sit første program hjemme i Washington med lige at sige lidt om, hvad han havde været udsat for i forbindelse med sin rejse til Ungarn. We were in Hungary all of last week. We interviewed the Prime Minister of Hungary for a documentary series we're doing. We took a look at their border policies, which seem to be working much better than ours. Didn't expect it to be too big a deal, but while we were gone, we were denounced as fascists, suspected of, I don't know, assessing the air defenses around Paris or something, up to something really bad. So my producers decided today maybe we should admit what we were up to. A speech at a college in Hungary about, no, not invading anybody, or fascism, honestly, mostly about architecture. So we're going to play you a clip from it, just to prove it. Here it is. But I just can't resist saying this since we're standing in the middle of Central Europe, looking at this vista, which really moves me. Looking at these buildings, which move me, not simply because they're old and some have bullet holes, which in my view are a very useful reminder. I wish I lived in a city full of bullet holes in the building, because every morning you look at them and you think to yourself, it could be really bad, because it's been really bad. There's a lot at stake. Make wise, sober, long-term decisions, or else you could wind up with more bullet holes. It's true. It's true. Ja, Mads, man behøver ikke at være stor tekstanalytiker for at forstå, hvad det er, Tucker Carlson siger her, nemlig at de skudhuller, han kan se i arkitekturen, altså i bygningerne, på den plads, hvor han holder tale, i Budapest, den ungarske hovedstad. Den slags skudhuller kommer, når man er udsat for en invasion udefra, hvor man skal forsvare sig, og det kan ske hurtigere, end vi ved. Ja, nu ligger Ungarn og USA jo begge to på ruter, hvor rigtig mange migranter søger hen, så der er jo selvfølgelig en kontekst der, som Tucker Carlson taler ind i, og så er der jo også, at skal vi sige, Viktor Orbán har jo er jo en, der er blevet bemærket i sådan nogle konservative kredse, der ønsker, at man skal holde igen med rettigheder til homoseksuelle, og man skal ikke løbe med på en ny tids mere progressive ideal og så videre. Og det er også den her side af Orbáns politiske program, som Tucker Carlson og konservative i USA har fået øje på. Jeg havde nu nok ikke forestillet mig, at Viktor Orbán pludselig skulle blive sådan en karakter, der ville fylde meget i amerikansk politik, men Tucker Carlsons popularitet og evne til at løfte sager har betydet, at det ikke kun denne verden og Stephen Bannons og så videre, der er interesseret i det Orbán står for. Nu er det også mere bredt i konservative kredse i USA, at man har fået øjnene op for, at man har en slags ideologisk kampfælde i Europa. Noget af det, som hissede progressive amerikanere op, altså venstreorienterede amerikanere op, det var, at Tucker Carlson under sit besøg, under selv samme tale, som vi havde et lille klip fra her foran et universitet i Budapest, sagde, at dem, der siger, at Ungarn er mindre frit end USA, de tager simpelthen fejl. Og så fortsatte han med at sige, at hvis en oppositionspolitiker i Ungarn stiller sig op og udtrykker sin modstand mod Orbán, så kan vedkommende frit gøre det. Hvorimod, hvis en modstander af Joe Bidens politik et sted i USA bliver ved med at sige kritiske ord om præsidenten, så risikerer han fængsel, men han risikerer først og fremmest udelukkelse fra at bruge sin ytringsfrihed, fordi de sociale medier vil lukke ham ned. Så det var sådan en anden af de argumenter, som Tucker Carlson han brugte. Mads, der er altid nogen, der spørger, kan man forestille sig, at Tucker Carlson, som er kendt for at være mere Trump end Trump selv, men man siger faktisk, at når Trump nogle gange er gået lidt til siden fra trumpismen, så står Tucker Carlson, der siger tilbage på sporet. Hvad tror du? Altså, han siger jo selv, at han ikke kunne drømme om at stille op som præsidentkandidat, men der er jo mange, der sådan ude på hos republikanerne tænker, at han kunne være en meget god kandidat. Jamen, jeg har hele tiden tænkt over, at nogen skal samle Trumps vælgere op på et tidspunkt. Og hvis Trump ikke selv ønsker at fortsætte sin politiske karriere, og det ved vi jo stadigvæk ikke helt præcis, om han vil eller ej. Det han leger med tanken, han holder møder med sit kabinet, som om han stadigvæk var præsident og så videre, og hvad han gør i 24 er endnu et helt åbent spørgsmål. Men hvis nu forestiller os, at han træder til side på et tidspunkt, så er det da oplagt, at man skal finde en, der især forstår at tale til det populistiske USA. Altså de mange, mange, især hvid arbejderklasse, som Trump har bragt ind i det republikanske parti, at det er en kæmpe vælgergruppe, som nogen skal søge så og få i tale igen, hvis Trump er trådt til side. Vi har haft Floridas guvernør DeSantis som en, der har vist sig ret effektiv på den bane. Og jeg vil da sige, at sådan en som Tucker Carlson, han er da selvskreven som en, der vil være effektiv til at få netop den her gruppe i tale. Jeg tror, man også skal huske, at nogle af de her, især Tucker Carlson, har også den evne, ligesom Trump, at jo mere de får den mere populistiske del af hvid arbejderklasse i USA i tale, des mere støder man traditionelle konservative fra sig. Så min favorit til at være sådan en, der kan samle Trumps vælgerdepeche op, det skal være en, der ligesom formår at tale til begge sider i det republikanske telt, og ikke kun til den her gruppe. Der opfatter jeg Carlson som en, der er for polariserende, men altså en mand med en kæmpe gennemslagskraft og et stort konservativt retorisk talent, og som helt klart formår at formulere sig på en måde, som man elsker i Trumpland. Han vil altid være en, vi skal lægge mærke til, fordi vi jo opfatter det som et spørgsmål om tid, bare på grund af Trumps alder, før at man skal finde en anden, der kan omfavne de mange mennesker, der så et lys i Trump. Så er der en kvinde, der også bevæger sig ind i politik i delstaten Pennsylvania, en af USA's folkerige delstater. Der skal de have valgt en ny republikansk senator. Og en af dem, der har kastet sin hat ind i spillet her, det er ingen ringere end eks-ambassadør indtil for ganske nylig i Danmark, Carla Sands. Så lad os lige prøve at høre hendes valgreklame, hvor hun altså stiller op som republikansk senatorkandidat i delstaten Pennsylvania. This is Carla Sands. This is where Carla grew up and helped raise her brothers and sisters to have the Christian values and the servant's heart her parents instilled in her. This is the doctorate Carla earned to practice in Pennsylvania like her father and grandfather before her. And this is where Carla became the first female CEO of a company after her husband passed away. This is where her leadership was recognized by President Trump, who put Carla on his Economic Advisory Council and appointed her ambassador to Denmark. And despite the globetrotting, she never forgets her roots. I've been here 25 years and never heard the story of this woman who's from here. She's had an amazing life. This is our home, where today we are overtaxed and overregulated, where jobs are dwindling, schools are failing, and crime continues to rise. This is Carla Sands, your candidate for U.S. Senate. This is Pennsylvania, the home I love. My mother and father raised me in a faith-filled home. They taught me to love God with all my heart. And when trouble comes, they taught me to step up, to serve our brothers and sisters. Government and career politicians aren't serving the people. The radical left isn't looking out for you. That's why I'm stepping up. Every child should have access to an outstanding education. That's why I will stand up to woke culture, censorship, and critical race theory. Farmers and energy workers are the backbone of our Commonwealth's economy. I will put Pennsylvania jobs first. And from government spending to our elections, integrity matters. I will stand up to corruption everywhere. This is our Commonwealth. This is our home. I will never give up. I will never stop fighting for you. I'm Carla Sands. I'm running for United States Senate. Join me. It's time to put Pennsylvania first. I'm Carla Sands, and I approve this message. Ja, hun siger ligefrem, Carla Sands har ligefrem et slogan, der næsten lyder som, som Make America Great Again, eller America First. Det hedder simpelthen Pennsylvania First. Ja, det lyder som noget, man har hørt før, synes jeg. Men hun er også og lad os spise middag med hende, og hun er meget, meget begejstret for Donald Trump, så det undrer mig ikke, at det er derfor, hun henter sin inspiration. Jeg kan huske, at nogen af de første gange, jeg mødte hende, der var hun noget forbløffet over, at man i Danmark ikke så på Trump på samme måde, som hun gjorde, og det tror jeg, det skulle hun bruge lidt tid til at vende sig til, at der var ikke samme begejstring for Trump her, som der var der, hvor hun kom fra. Men man må så sige, når man ser på meningsmålinger over senatsvalget i Pennsylvania, så ser det stadigvæk ud til, at Carla Sands har lidt svært ved at få det her slogan til helt at fange an der. Hun er ikke favorit til at vinde der, hvis man skal sige det på en pæn måde. Og nu kan vi sige, at vi talte før om, hvordan det at være guvernør i delstaten New York var et springbræt til at gå efter de allerstørste poster i USA. Her må vi jo nok også sige, at det at være ambassadør i København, altså i Danmark, det har ikke indtil videre vist sig at være et springbræt til en stor politisk karriere i USA. Rufus Gifford, den afsindigt populære ambassadør for USA i Danmark, der var der før Carla Sands, forsøgte jo at stille op til kongresvalget i sin hjemstat, Massachusetts, uden held, fik faktisk ikke et særligt godt valg, og nu er det Carla Sands, der forsøger sig. Men der skal ske noget med Carla Sands kampagne for, at hun på en eller anden måde skal rykke frem i rækken. Det, hun kan glæde sig over, Mads, det er, hun har masser af penge. Ja, det er ikke det, der er problemet. Jeg tror, hendes problem er, at ham, der hedder John Fetterman, altså det er ham, der er viceguvernør i Pennsylvania, han stiller også op, og han fører meget, meget markant i målingerne. Hendes problem er ikke bare, at hun ikke er, hun fører ikke blandt sine egne heller. Altså, demokraternes modkandidat bliver svær at slå, og hun kan heller ikke slå sine egne internt. Hvis hun skulle gøre det, og have succes med det, så nævnte vi jo før, at det at være valgt i New York på den ene eller den anden façon, helst som senator eller guvernør, det var en mulig vej til Det Hvide Hus. Så er den stat, der har givet USA flest præsidenter overhovedet, det er Pennsylvania, så hvem ved, hvad det kan føre til, men hun har altså nogle ting, hun lige skal igennem først. Først skal hun vinde det republikanske primærvalg. Det ser meget svært ud for hende. Der er hun ikke favorit overhovedet, og derefter skal hun så slå en John Fetterman fra Demokraterne, som altså fører med mere end 10% point i målingerne, som det ser ud lige nu. Men altså, der er ikke... Altså, og John Fetterman... I dag, så hun kan jo nå og ændre det billede, men det ser svært ud for hende. John Fetterman var borgmester i næsten 15 år i byen Braddock, der ligger sådan lidt uden for Pittsburgh. Og den gang han var borgmester der, interviewede jeg ham faktisk, fordi han blev sådan berømt i USA på at være borgmester i den her lille by, fordi det var sådan en by, Braddock, som vi i Danmark ville kalde udkantsdanmark. Det hedder noget andet i USA, men altså begrebet udkants Danmark findes jo i alle lande, bare kaldt noget forskelligt. Den by, Braddock, var en by, der engang havde været stor, havde haft en fantastisk hovedgade, biografer, teater og alt muligt, og så fordi en stor industrifabrik var lukket, så var det hele faldet fra hinanden, fuldstændig faldet fra hinanden. Det var sådan en trist amerikansk by, som John Fetterman han så som lokal borger begyndte at sådan genrejse. Så han er på baggrund af den historie om, hvordan han genrejste den her by, der ellers var faldet fra hinanden, en utrolig stærk politiker, og jo også på den måde en mand, der forstod det faktum, at det gamle Amerika har behov for at blive genopbygget, og det har han en succeshistorie med. Han er en meget interessant figur, Fetterman, synes jeg. Jeg har aldrig set ham klædt andet end i sådan en løst hængende, alt for stor skjorte på. Jeg ved ikke, hvad han er på, da du interviewede ham. Men det går han. Der havde han en træningsdragt på. Der havde han en træningsdragt på, fordi han, Braddock, altså man skal forstå, det er ligesom at komme til en lille by, forholdsvis lille by, også i Danmark, og være borgmester. Det har vi talt om før også her i programmet, og i USA, i de fleste byer, det er jo ikke et fuldtidsarbejde. Det er noget, man er i sin fritid, med nogle ganske få timers lønnet arbejde, hvis man er i sådan en mindre by som Braddock. Så han kom ud af sit hus, som var en container. Altså han boede i en container, og så var der sat en container oven på containeren, som så var borgmesterkontoret. Det er, ja, han er meget folkelig at se på, og nogen vil sige meget meget amerikansk i sin påklædning og sit markante skæg også, som gør, at han ligner ikke andre politikere. Han falder helt uden for den der formel for, hvordan man skal se ud, når man er politisk aktiv, og er et navn, som mange demokrater lægger meget mærke til, fordi han synes at have rødder og fat i et USA, der ikke sådan normalt bryder sig om det politiske. Vi siger tak for denne uge, Mads Fuglede og jeg, David Trads og Kasper i teknikken. Vi er tilbage igen i næste uge med en ny udgave af Kampagnesporet. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.